Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Kochani bratia i siostry, drodzy przyjaciele. Veľkú radosť mám vo svojom srdci. Cieszę się tak bardzo, mam radość w swoim sercu. Że mogę tu być przed wami. Że mogę stać tutaj przed wami. A chcę wam zadziękować za waszą, za wasze modlitwy. I chciałbym podziękować wam bardzo za wasze modlitwy. Kiedy wiem, żeście się modlili za mnie, kiedy som bol na operacji. Ponieważ wiem, że modliliście się za mnie, kiedy byłem na stole operacyjnym. A wiem, że proste ta milosť Božia sa dotýkala mojho života. I viem, že tá Božia láska dotýkala vtedy mojego života. Milovaní bratia a sestry, chcel by som teraz, aby brat Matúš prečítal z troch miest Božie slovo. Chciałbym teraz przeczytać, kochani, z trzech miejsc Písma Świętego Boże Słowo. Ktoré kapitola Jakuba? Jakub, tretia kapitola. Trzeci rozdział Jakuba. Pierwszych 12 wersetów. Trzeci rozdział listu do Jakuba. Pierwszych 12 wersetów. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. I język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów, stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna ratorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jeszcze cię poprosim, aby si przeczytał z Petrovho, prvého Petrovho listu. Pierwszy list Piotra. Prosím, tretia kapitola, 8 až 12 verš. Od 8 po verset 12. Pierwszy list Piotra 3, 8 po 12. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgę za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego, a wargi swoje odmowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. A jeszcze z Knihy Príslovia. I jeszcze przypowieści. 18 kapitoli. 18 rozdział. 19 aż 21 wers. 19 werset, 20 i 21. Przypowieści Salomona. 19 kapitola. 18 rozdział. Wers. 19 aż 21. Dobre. 19 aż 21 werset. Przypowieści 18-19. Brat oszukany mocniejszy stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Przyszedł mi po 22. Milowani bracia i siostry. Kochani bracia i siostry. Neviem, či si uvedomujeme, že aký veľký dar sme dostali od Boha. Neviem, či uświadamiamy sobie, jesteśmy świadomi, jaki wielki dar otrzymaliśmy od Boga. Keď sme dostali jazyk. Kiedy otrzymaliśmy język. To je veľký dar. To jest wielki dar. Viete, človek nielen tak náhodou začal rozprávať. Viete, človek nie tylko tak przypadkiem začal mówić. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Pán Bóg stvoril človeka na svoj obraz. A Boh hovorí. I Pán Bóg mówi. A aj my hovoríme. I my tak samo mówimy. Toto je z toho Božieho charakteru, ten obraz Božieho charakteru. To jest właśnie, język jest obraz Bożego charakteru. Że tak, ako Boh hovorí, że tak samo jak Pán Bóg mówi, tak samo i my mówimy. A predstavte si, že Pán Boh nám dal jeden jazyk. Vyobražte sobie, že Pán Boh dal nám jeden jazyk. Aký je Boh múdry? Jaký Boh je múdry? Že to nedoplietol. Že nezmýlil to. Že nám nedal dva jazyky. Že nedal nám dva jazyky. A jedno ucho. I jedno ucho. On nám dal jeden jazyk. On nám dal jeden jazyk. A dvoje uši. A dvoje uši. Ale to nie preto nám dal dvoje uši, aby jedným uchom dnu a druhým bol. I to nie tylko, nie dlatego dal nám dvoje uši, żeby jednym uchom wchodziło i drugim wychodziło. Ale preto, aby sme lepšie počuli. Ale dlatego, żebyśmy lepiej słyszeli. Aby sme si vážili slovo. Żebyśmy cenili sobie słowa. Aby sme naklonili svoje ucho. Żebyśmy naklonili svoje ucho. Aby nám bolo vzácne slovo. Żeby cenne było dla nás to slovo. Na počiatku bolo slovo. Na początku było słowo. To slovo bolo u Boha. I to slovo było u Boga. A tým slovom bol Boh. Był Bóg. Slovo má Boží pôvod. Slovo pochodzi od Boga. A Pán Ježiš hovorí, že nebesia a zem pominú. I Pán Ježiš mówi, že ziemia i niebo przeminie. Ale moje slova nikdy nepominú. Ale moje slova nikdy nie przeminą. Jeho slova netrpia infláciu. Jego słowa nie są pod wpływem inflacji. Nie musisz pozerać, že teraz ako kleslo slovo. Nie musisz patrzeć, jak wartość słowa teraz obniżyła się, słowa Bożego. Nie musisz śledować jako złoty. Alebo nie musisz tak samo na to patrzeć, jak patrzysz na złoty, na euro czy na koronę. Teraz znowu jest w górze, teraz na dole. Słowo Boże płaci. Słowo Boże płaci. Słowo Boże stoi. Słowo Boże stoi. Jako pewny zakład. Jak ten fundament. A ty możesz się na niego całym spoliehać. Ty możesz całym sercem ufać mu. To słowo je to, ktoré bolo zvestované medzi vami. To slovo je s tým slovem, ktoré bolo zvestované medzi nami. To slovo stánilo medzi nami. To slovo stalo tutaj, prebyvalo medzi nami. Dotýkali sme sa ho, hovorí písmo. Dotýkali jeho, mluví písmo. A on bol plný milosti a pravdy. I on bol plný milosti i pravdy. To slovo. Chceš sa stretnúť s Pánom Ježišom? Či chceš spotkať sa s Pánom Jezusem? Chceš s ním mať vzácne stretnutie? Či chceš s ním mať cenné spotkanie? Vieš, ako sa s ním môžeš stretnúť? Či vieš, v jaký spôsob môžeš sa s ním spotkať? V slove. V slove. A ja verím v moc Božieho slova. I vierím v moc slova Božego. Ja verím, že v slove, ktoré kážem, tam je Pán Ježiš. Vierím, že v slove, ktoré zvestuje, tam je Pán Jezus. A on sa dotýka srdca. On dotýka sa srdca. On robí tú premenu. On činí premianę. Ja nekážem teológiu. Nie zvestuje teológiu. Nie filozofujem o Božom slove. Ja nie filozofuję nad Słowem Bożym. Ja hovorím to večne živé a mocné slovo. Ja zvestuje to večne živé i mocné slovo Bože. A ono si robí svoje dielo. A ono potom už samo pracuje. A Pán Ježiš hovorí, moje ovce čujú môj hlas. I Pán Jezus mówi, ovce moje słyszą mój głos. A ja ich volám po mene. Ja wzywam ich po imieniu. To znamená, že zosobňujem to znaczy, že to słowo kieruje do osobistego człowieka. Że osobnie ma o teba zájem. Że interesuje się osobiście o ciebie. Że ty nie możesz powiedzieć, że to, co tu brat kazateł mówi, tak cieba za to nie to znaczy, nie możesz powiedzieć, że to, co brat kaznodzieja, pastor tutaj mówi, nie dotyczy ciebie. To jest jego zájem. Ponieważ to jest w jego zainteresowaniu. A on mówi, a ja ich znam. I on mówi, ja znam a ich. A wołam ich po imieniu. I wołam ich po imieniu. A ty poznasz dzisiejszego dnia. I dzisiaj tak samo możesz poznać, że on osobnie mówi. Że on osobiście mówi do ciebie. Ma osobnie osobiste a ma zainteresowanie. Przez jego słowo. I przez jego słowo tak się dzieje. On jest obecny w swoim słowie. On jest ten, on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Halleluja. Halleluja. Wielki dar jest słowo. Wielki dar jest w słowie. Wiecie, kim nieco mamy, ani się nie uświadamiamy, że to mamy. Jeżeli coś posiadamy, to nawet nie uświadamiamy sobie, że to mamy. Nieco som robił, a była na skrinki otworene dwere, buchol som si hlavu. Coś robiłem i tam na skrzyni były otwarte drzwi i jak podnosiłem się, to trzasnąłem głową o to. A mówię, o, ani som nie wiedział, miałem, że mam głowę. Dotychczas nawet nie wiedziałem, że mam głowę. Kiedy som si ją nie buchol, ani som si nie uświadomił, że mam hlavu. Kiedy ja nie uderzyłem nią, nawet nie stwierdziłem, że mam głowę dotychczas. Kiedy si nie buchniemy lokieć, nigdzie ani nie wiemy, że mamy lokieć. Jeżeli gdzieś łokciem nie uderzymy, to nawet nie uświadamiamy sobie, że go mamy. Wiecie, za mnohe rzeczy, które przychodzą normalnie w naszym beżnym życiu, my ani nie wiecie, za Panu wiele Bogu. Rzeczy, które tak normalnie przychodzą w naszym życiu, nawet nie dziękujemy Panu. A kiedy som bol rezany wszelijako, i kiedy byłem cięty, a išiel som na toaletu, i poszedłem do toalety, a kiedy som sa vracal, tak som chválil Pána. Ďakujem ti, že sa mi podarilo. I kiedy wracałem, chváliłem Pána i mówię: dzięki Panie, że udało mi się. A hovorí: konečne si mi po 50 rokoch zaďakoval. A Pán mówi: wreszcie po 50 latach podziękowałeś mi. Že sa ti niečo podarilo. Že coś udało ti się. Ani som nemyslel, že ja môžem byť vďačný. A za to, że moje ciało nawet funguje. Nie myślałem, że mogę być wdzięczny Panu za to, że moje ciało funkcjonuje tak jak ma. Ale potem, kiedy człowiek przeżywa niemoc, ale potem, kiedy człowiek jest chory, przeżywa udery, kiedy jest uderzany, wtedy si uświadomi, że co ma. Wtedy dopiero uświadomi sobie, co ma. Wiesz być wdzięczny Panu Bogu za to, co masz? Czy potrafisz być wdzięczny Panu za to, co już posiadasz? Wiesz być wdzięczny za to, że masz jeszcze swojego męża albo czy masz swoją mężę? Potrafisz być wdzięczny Panu za to, że masz swojego męża albo swoją żonę? Albo taki jest otrawny ten twój męż, albo ta twoja żena proste, no, już jest na niewydrżanie. Taki sobie. Nie da się wytrzymać już z tą żoną albo z tym mężem. Ale wiesz, kiedy si uświadomisz, kogo si mal? Ale czy ty wiesz, kiedy uświadomisz sobie, kogo miałeś? Kiedy go stracisz. Wtedy, kiedy go utracisz. Wtedy przyjdziesz na to, że to preca to był dar Boży. Wtedy dopiero uświadomisz sobie, że właściwie to był dar Boży dla ciebie. Poznał som starca, który stale na tu starenu nadawał. Poznałem jednego starego człowieka, który ciągle przeklinał swoją żonę i ciągle tam na nią coś. A potem zomrela. I ona zatem umarła. A kiedy som ho navštívil? Kiedy odwiedziłem go? No, akokolwiek było. I on mówi: no jakkolwiek już było, ale była tu. Ale była tutaj. A nie był som sam. I nie byłem samotny. A teraz przyjdę do domu. A teraz przychodzę do domu. Prázdny dom. Pusty dom. Nie mam ze kim ani hadać. Nie mam z kim nawet się sprzeczać. Ani so mną się nie przeczy nigdy. Nawet nikt ze mną się już teraz nie sprzecza. Preca było lepsze, kiedy som. Było lepiej, kiedy miałem ją. A mal som si to lepšie vážiť. I miałem cenić sobie jej więcej. Obyčajne wtedy si vieme vážiť veci, keď ich strácame. Wtedy cenimy sobie rzeczy, kiedy je utracimy. Ale to nie skoro. Ale to jest już za późno. To już len zakývajme, pa, pa. To już możemy tylko pokiwać im. Odišiel vlak. Już pociąg już odjechał. Odišiel autobus. Pojechał już autobus. Twoja príležitosť już odišla. Twoja okazja już minęła. Nie płacz za tym, co było. Nie płacz za tym, już co minęło. Wiecie, co jest kłamstwo satanowe? Czy wiecie, jak szatan okłamuje ludzi? Że ludzie zawsze żyją buď minulością, albo przyszłością. Że ludzie ciągle żyją albo przeszłością, albo przyszłością. A zawsze czekają ten zajtrajszy i dzień. I ciągle czekają na ten jutrzejszy dzień. A potem przeżyją swój żywot. A potem przeżyją swoje życie. A Pan Bóg klopie, a mówi, no, i Pan Bóg puka i mówi: sa, lebo, przygotuj się, lebo cię zoberem domu. Ponieważ ja wezmę ciebie do domu. A ten człowiek powie: Panie, wiesz co, jeszcze nie żył. I ten człowiek mówi: Panie, przecież nawet jeszcze nie zacząłem żyć. Tak rychło to wszystko. Tak uszło. Szybko już to wszystko ubiegło. Wiecie, prečo ludzie nie są napełnieni, prečo nie są syci żywotem? Czy wiecie, dlaczego ludzie nie są syci życiem? Lebo žijú buď včerajškom. Ponieważ žijú albo včerajším dňom. Ten včerajší deň bol taký. To je včoraj, to bol deň. Alebo žijú zajtrajškom. Albo žijú jutrejším dňom. Viete, ktorý je ten najkrajší? Či viete, ktorý je najpiknejší deň v mojom živote? Tento. Ten dzisiejszy. Viete prečo? Či viete dlaczego? Lebo tu je Pán Ježiš. Ponieważ tutaj jest Pán Jezus. Síti ma. On nasyca mnie. Naplňa môj život. On vypełnia moje życie. Aj Duch Svätý tak hovorí dnes, I kedy Duch ste Święty počuli tak jeho samo mówi dzisiaj, kiedy słyszeli byście jego głos. Nie zajtra. Nie jutro. Nie żyj zo wczorajszka. Nie żyj wczorajszym dniem. Dnes. Dzisiaj. Teraz. Teraz. Kiedy hovorí, kiedy Pán Bóg mówi do ciebie. Toto je tá chvíľa. Teraz jest ten czas. Toto je ten czas milosti. Teraz jest ten moment łaski. Teraz pochop. Teraz zrozum. Že toto je mimoriálny čas pre jest teba. Je šťastný čas dla toto ciebie. Toto je ten najkrajší je ten čas pre teba. To je najpiękniejszy čas dla ciebie. Nie žij minulosťou. Nie žij przeszłością. Nie žij zajtrajším. Nie žij jutrejším dňom. Ale žij dzisiejszym dňom. Ponieważ dzisiaj to łaska jest oferowana tobie. Preto ľudia nežijú. Dlatego ludzie nie żyją. Stále snívajú. Dlatego ludzie ciągle marzą. Čo bude? Co będzie? A to nigdy nie przyjdzie. I nigdy nie urzeczywistni się to. A potem, kiedy odchádzajú. A potem, kiedy odchodzą. Odchádzajú prázdni. Odchodzą pusty mi. Mam 50 rokov. Mam 50 lat. A wiecie, možno, že si poviete, no, a ako je to možné? No wiecie, może zdziwicie się i powiecie, jak to jest możliwe. Ale ja tak cítim, ale som czuję, sity życiem. Że jestem już syty życiem. Nie w tom negatívnom słowie. Nie, negatywnie. Ale cítim, že som žil na ale czuję, że po prostu żyłem na tym świecie. A tak przeżywam w sercu, że gdyby ma dnes Pan Jezus tak powołał. Tak w moim sercu jest, że gdyby dzisiaj Pan Jezus mnie powołał. Tak cítim, że są syty to życie. Czuję, że jestem syty dni. Ja som pripravený ešte 50 rokov žiť. Jestem przygotowany jeszcze 50 lat kolejnych żyć tutaj. Ale som pripravený už dnes. Ale jestem przygotowany tak samo i dzisiaj odejść z Jezusem. Lebo táto chvíľa. Ponieważ ten czas je pre mňa tá. Jest dla mnie ten. Keď sa ma dotýka Pán. Właśnie kiedy Pan Jezus dotyka mnie. Plní moje vnútro. Kiedy wypełnia moje vnętrze. To je najkrajšia chvíľa. To jest ten najpiękniejszy czas w moim życiu. Lebo tu jest so mnou môj Pán. Ponieważ jest ze mną mój Pan i na wypełnia mnie. Aleluja. Keď som bol najviac zrezaný. Kiedy byłem najbardziej cięty. Najviac zošívaný. Najbardziej zeszyty. Keď som mal najväčšie bolesti. Kiedy miałem największe boleści. Som prežíval ten najkrajší chvíľ. Przeżywałem ten najpiękniejszy czas. Lebo tam bol Pán Jezus. Ponieważ tam był ze mną Pán Jezus. Nepovedal som si, keď vyjdem z nemocnici, to bude... Nie powiedziałem, že kiedy wyjdem ze szpitala, to będzie dopiero. Nie. Nie. Ten dnešný deň je dzisiejszy dzień jest tutaj. Żyj dnešným dňom. Żyj dzisiejszym dniem. Dziękuj Panu. Dziękuj Panu Bohu za swój język. Dziękuj Panu za swój język. A on cię veľmi požehná. I on bardzo pobłogosławi ciebie. On cię powiedzie cestą, którą on poprowadzi cię drogą, którą masz iść. Teda máme jeden jazyk a dvoje uši. A więc máme jeden język i dvoje uši. A to je preto, aby sme menej hovorili a viac počúvali. I to dlatego, že byśmy mniej mówili i więcej słuchali. To je preto, aby sme boli pozorní na jeho slovo. To je dlatego, že byśmy byli čujní na jego slovo. A spomeňte si, ako je povedané o Samuelovi, nenechal padnúť jeho slovo. I przypomnijcie sobie, jak jest napisane o Samuelu, že nie zostawił, żeby jego słowo upadło na ziemię. On skłonił swoje ucho. A tak jest napisane, że w tym czasie nie było prorockiego słowa. I jest napisane, że w tym czasie nie było słów proroczych. A wiecie prečo? I czy wiecie dlaczego? Lebo nie było uszy. Ponieważ nie było uszu, którzy by słyszeli. Nie było serca pre Boží dotyk. Nie było serca dla Bożego dotyku. Ale Pan Bóg się zmiłował. Ale Pan Bóg się zlitował. Już tam rastol jeden chłopczyk. Już tam wyrastał pewien młody chłopak. Volal sa Samuel. Nazywał się Samuel. A on mal naklonie. I on był człowiekiem, który nakłonił swoje uszy. Jeszcze to ma nie rozumiał. Jeszcze nie rozumiał tej Bożej mowie. Ale mal naklonione swoje uszy. Ale już wtedy miał pre swoje Boży uszy głos. Nakłonione, żeby słyszeć Boży głos. Ako możesz poczuć ty Boży głos? Jak możesz ty słyszeć Boży głos? Przez głos swojego świadomia. Przez głos swojego sumienia. To jest pierwszy sposób. To jest pierwszy sposób. Ešte keď nepoznáš písmo, ešte keď nerozumieš, neznáš Božie slovo, už Boh hovorí k tvojmu vtedy slovo. Už Pán Búk mluví do tvojego sumienia. Pozor, nerob toto. Uvaga, nedotykaj, nerob tego. Prinesie ti to trápenie. Prinesie to ucierpienie dla ciebie. Aj tvoj, trápenie pre tvoju rodinu. I ucierpienie dla tvojej rodziny. Ten druhý spôsob, ako Boh hovorí, je Božie slovo. A druhý spôsob, cez ktorého Pán Búk premáva, to je jeho slovo. Že posiela svojich služobníkov. Že on vysiela svojich služobníkov. Ako je tomu dnes. I tak samo, jak dzisiaj. A hovorí svoje I slovo. I mluví cez svoj súk svoje slovo. Ten ďalší spôsob, ako môžeš Božie slovo, Boží hlas počuť. A viens, kolejný spôsob, jak môžeš slyšať Boží hlas? Že si čítaš Božie slovo. Že čítaš slovo Bože. A už to slovo nie je sprostredkované. I to slovo už nie je pošredne. Ale to slovo je osobné. Ale to slovo je bezpošredne, osobisté. Viete, aké je to vzácne, keď hovorí k tebe Božie slovo? Čiže viete, jak to je cenné, jak Božie slovo mluví do tebe? Boli chvíle, keď som začal čítať. Bol čas, kedy začalem čítať. A rýchlo som zavral. I šybko už zamknulem. Zľakol som sa. Poprostu vystrašujem sa. Lebo tak mocne hovoril ku mne slovo. Tak mocno přemavialo do mne to slovo. Že jednoducho som proste dostal Božiu bázeň. Že poprostu to Božom bojaž miałem v srdcu. A potom som znovu hľadal, a potom kde som to čítal. Znovu šukałem, kde to čítalem vtedy to slovo. A potom som ešte raz to prečítal. I ešte raz prečítalem go. A cítil som vo svojom srdci, že hovorí osobne ku mne Boh. I čujem v svojom srdcu, že Pán Búk osobiste do mne přemavia. To je druhý spôsob, to je druhý spôsob, v jaký Pán Búk posluhuje sa. Že hovorí k tebe osobne, v jeho slove. Že on mluví osobiste v svojom slove. A my sme všetci tak poslušní jeho slovo. I my všetci tak bardzo slucháme jeho slovo, tak? Chvála ti, Pane, že hovoríš. Chvála, Pane, že mluvíš. Nie každý je tak. Nie každý tak odbiera. A potom prídu údery. I potom prídu uderzenia. Viete, nie najprv prídu údery a potom... Nie najprv prídu uderzenia a potom... Boh hovorí. Pán Búk mluví. Najprv hovorí. Najprv mluví. A keď ty nepočúvaš... Keď ty neslúchaš... Keď ty nemáš srdce... Keď nemáš srdce otvárte dla Niego... Nemáš uši... Nemáš uši do tego, żeby slúchať. Pretože ťa miluje... Ponieważ on kocha cię... On má aj svoju palicu. Dlatego má i svoj ký. A preto hovorí... Koho miluje... I dlatego mluví tego, kogo kocham... Toho s tou palicou tego aj švíham. Smagam s tým batem. Ale nie preto, že len to je jediný prejav. Ale nie dlatego, že to je jediný prejav jeho miłości. Ale preto, že on nechce, aby niekto z nás... Dlatego, že nechce, żeby ktoś z nás zginął. A potom prídu tvrdé veci do nášho I życia. Potom tvrdé rzeczy, ciężkie, trudne prídu do našeho życia. Teda Pán Boh hovorí... aj skrze okolnosti života. A więc Pán Búk mówi też i posługują się okolicznościami w naszym życiu. Wiecie, u nas manżelka pracuje w swojej kuchni. Wiecie, u mnie moja żona pracuje w kuchni. A całym rychło za ten śmietnik kłoż napełnił. I bardzo szybko ten śmietnik się wypełnił. A powiem synowi, synku, trzeba wynieść. Ja mówię do syna, synu, trzeba wynieść śmieć. A viete si predstaviť, môj syn vyskočí a povie, tatinko, s radosťou. I či vyobrazíte sobie, táto, s takou chęťou to je zrobie. A... Chvíči ten kôž i letí. Tak? Tak? A u vás to sa tak doma deje? I u vás to tež tak má miejsce? Nie. Nie. Druhýkrát hovorím, no nepočul si synu. Ja mówię, druhý raz mówię do niego, synu, nesłyšałeš? No, už hneď to bude. A on mówi, tak, zaraz, táto. A to hneď aj po pol hodiny. A to zaraz ešte aj pół godziny ubiega i ešte śmieci nevyniesione. Ja mówię, vieš co? Ak nezobereš ten smetný kôž... Ja mówię, jeżeli nie weźmieš ten kôž... Musím tvrdšie načiť nezobereš. Ja będę tvrdšej reagoval. Možno, že uško potiahnuť. Môže tak podkręcę ucho. Možno švihnúť. Môže tak dám klapsa. Nie, že by som ho ubil. Nie, že bym go zbil. Trošku tvrdšie. Ale trochu tak rážnej. Viete, takto Pán Boh aj s nami jedno. Viete, tak samo Pán Boh s nami. Ale sú niektorí, ktorí keby ich aj zabil Boh, aj tak ho nebudú poslúchať. Ale sú ľudia, ktorí, i kdyby Pán Boh zabil ich, i vtedy nebudú slúchať jeho głosu. Aký si ty? Jakie je tvoje srdce? Jaký jesteś ty? Jakie jest twoje serce? Ako posłuchasz ty jego hlas? Jak ty słuchasz jego głosu? Jego słowo mówi. Jego słowo mówi. To je Boží charakter. To jest Boży charakter. Jazyk to jest Boży charakter. Język to jest Bożym charakterem. Dawaj pozor. Uważaj na swój język. Waż si słowo. Ceń słowa. Lebo nigdy nie wiesz. Ponieważ nigdy nie wiesz, które to słowo będzie posledne. Które słowo będzie twoim ostatnim. Nie myśl na to. Nie myśl o tym. Wszak ja urobim pokanie z tobą. A, przecież będę pokutował. Bo można, że nie będziesz mać czas. Może już nie zdążysz. Można, że powiesz złe słowo, a już nie będziesz wiedzieć ściągnąć. Może powiesz jakieś złe słowo i nie będziesz potrafił wziąć go z powrotem. Jedna żena przyszła ku kazatelowi. Jedna kobieta podchodzi do pastora. A mówi, że musim ci wyznać, pastore, że wiele... Wiele złego są na i mówię, opowiadam. Muszę wyznać ci, pastorze, że wiele złego już opowiedziałam ludziom o tobie. A nie mam pokoju. I nie mam spokoju w swoim sercu. A lutuję to. I żałuję tego. Możesz mi odpuścić. Czy możesz wybaczyć mi? Mówi, odpuszczam. On mówi, tak, wybaczam. Ale mówi, chodź ukażę ci nieco. Ale ona mówi, on mówi? On, jej. On mówi do niej, chodź, pokażę ci coś. A wyszli na takie wyższe miejsce. I wyszli na takie wzgórze. A zobrał tam polsztarz, wankusz. I wziął tam poduszkę ze sobą. Otrhol ten rożok. I ten róg tak oderwał. A tam fukał silny wiatr. I silny wiatr tam dmuchał. A wytriasł ten polsztarz, te toperie. I to pierze, które było w tej poduszce, to po prostu wyleciało. A wiatr to poroznaszał po całym. I wiatr tak wziął i to pierze tak po całej okolicy tak rozniósł. A potem mówi, wiesz, co są to urobił? A on mówi, wiesz, co to zrobiłem? Lutuję, że są to rozsypał. Żałuję, że to wysypałem. Ale mówi, wiesz co, pozbieraj to toperie. A on mówi, ale wiesz co, idź i pozbieraj mi te topierze. A ona mówi, to jest niemożliwe. Ona mówi, to jest niemożliwe. Mówi, widzisz, tak jest to ze słowami. Ona mówi, widzisz, tak to jest ze słowami. Tak to jest z klebetami. Tak to jest z plotkami. Tak to są słowa, które si... Bez toho, żebyśmy si uświadomili, że co z tym robimy, tak to rozosadzamy. Tak to właśnie słowa, bez tego, żebyśmy uświadamiali sobie, co właśnie robimy. Możemy to olutować. Możemy żałować tego. Może nas to bolieć. Może sprawiać nam to ból. Ale już nie wiemy wracać. Ale już nie potrafimy wrócić z powrotem. Ponieważ wiatr już rozdmuchał ich. A ja was bardzo waruję. I ja ostrzegam was bardzo. Ważcie si słowo. Cęcie słowa. Lebo słowo, które wypowiesz. Ponieważ słowo, które ty wypowiesz. To ma swoją moc. Ma moc. Dawa smer. Ona kierunek daje. I nie potrafisz z powrotem go wziąć. Wiecie, kiedy moja mama a ojciec są o nieczem rozprawali? Czy wiecie, kiedy moja mama i tata rozmawiali o czymś? Ja są ma takie uszy jako lopuchy. Ja tak słuchałem ich. Ja są zahrabał w tych szuflikach. I ja coś tam szukałem w szufladach. A zawsze moja mamka mówi... Rozprawaj, tu jest chłopiec. Zawsze moja mama mówi do taty, nie mów teraz na ten temat, tu jest dziecko. A ona mówi, nie widzisz, że się bawi. A ona mówi, czy nie widzisz, że ono się bawi? A pokraczowała. I kontynuowali rozmowę. A moje uszy. A kolopuchy. Takie duże. Wszystko zaregistrowałem. A wiecie, co było najgorsze? I czy wiecie, co było najgorsze? Oni zasiali do mojego serca taką... Oni zasiali do mojego serca taką nieufność wobec innych ludzi. Takie predsudki. Takie uprzedzenia. Ja są z tymi ludźmi nigdy nie miał problem. Ja z tymi ludźmi nigdy problemu nie miałem. Ale już jako dziecko są zadziwał na tego człowieka. Ale już jako dziecko patrzyłem na tego człowieka z uprzedzeniem. Ja są mam problem poczuwać wobec tego człowieka. Miałem w ogóle problem słuchać go, jak on mówi, ten człowiek. Moi rodzice zasiali do mojego serca. Moi rodzice zasiali w moim sercu. A może gdyby wiedzieli, że ja poczuwam, by lutowali. I może żeby wiedzieli, kiedy ja, gdyby wiedzieli, że ja słuchałem, to może by żałowali. Że wiatr to zasiał. Tylko, że wiatr wziął i zasiał to w moim sercu. Váž si slovo. Ceň slovo. A buď zodpovedný za všetko, čo hovoríš. I veš odpovedalnosť za všetko, co mluvíš. Lebo nevieš, kde vietor zavie. Ponieważ nie wiesz, dokąd ten wiatr zawieje te słowa. Nie wiesz, kam to zawieje. Nie wiesz, dokąd one polecą. A nie wiesz, że jaką szkodę urobią. I nie wiesz, jaką szkodę one zrobią. Budem kończyć. Już będę kończył. Podľa mojego wedomia po obiedzie będziemy pokraczować. Ja tak myślałem, że po obiedzie będziemy kontynuować. Pretože nasz czas wypršal. Ponieważ ten czas, który mamy teraz, już się skończył. A by som chcel robić ten ďalší výklad. Jeżeli chciałbym kontynuować mój wykład, bude po obede. To chyba zrobię to po południu. Ale teraz by som chcel dať čas na modlitbu. Ale teraz chciałbym dać czas na modlitwę. Ja vás prosím, abyście sklonili svoje. Proszę, żebyście skłonili swoje głowy. Budeme sa modliť. Będziemy modlić się. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze niebieski. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Dziękujemy za twoje słowo. Ďakujeme ti za ten veľký dar. Ďakujeme za ten veľký dar, že si nám dal jazyk. Že dałeś nam język. Ďakujeme ti za to, že ty, že toto je tvoj charakter. Ďakujeme za to, že to je tvoj charakter, že ty hovoríš. Že ty mówisz. A prejavuješ takto svoju lásku. I ty okazuješ svoju milosť ten spôsob. Cez tvoje slovo. Cez tvoje slovo. Tvoje slovo je mocné tvoje aj dnes. Tvoje slovo je mocné tak samo i dzisiaj. Aby sa nás dotýkalo. Żeby dotykało nas. Aby sme v ňom poznávali teba. Żebyśmy poznawali w nim ciebie. Aby sme prežívali v ňom tvoje objatie. Żebyśmy przeżywali w nim twoje twój uścisk. A takisto prežívali tvoju palicu. I tak samo przeżywali twój kij. Lebo tvoj prúd a tvoja palica nás potešia. Ponieważ twoja laska i twój kij mnie ucieszają. Sláva ti za. Chvála ti za to. A tak ti ďakujem za týchto bratov a sestry. Dziękuję ci, Panie, za tych braci i siostry. Ďakujem ti, že aj dnes. Dziękuję, že tak samo dzisiaj. Môžeme stretávať sa s tebou. Môžeme spotykať sa s tobom. A ty hovoríš k nám. Ty mówisz do nas. A upozorňuješ nás. I chroniš nás. Aby sme si vážili slovo. Před tým, žebyśmy cenili sobie slovo. Prosím ťa, požehnaj nás. Proszę cię, błogosław nas. A pomóż, abyśmy się spytowali samo seba. Pomóż, żebyśmy sami siebie pytali. Ako je to z naszym językiem? Jak to jest z naszym językiem? Co wyjadrujemy? Co my mówimy? Co wyznawamy? Co my wyznajemy? Co mówimy? Co my rozmawiamy o czym? A przed kim mówimy? I przed kim to rozmawiamy? Kiedy mamy tak to skłonione swoje głowy. Kiedy mamy głowy skłonione. A tak przeżywasz, że Duch Święty sa dotyka twojego. Przeżywasz, że Duch Święty dotyka twojego życia. A tak przeżywasz, że dnes do obeda mówił k tebe Bóg. I przeżywasz, że dzisiaj do południa mówił do ciebie Pan. Uwidział si swoją twarz. Zobaczyłeś swoją twarz, swoje oblicze. A chcesz, aby Pan Jezus cię uzdrowił. Chcesz, żeby Pan Jezus uzdrowił ciebie, aby uzdrowił twój język. Żeby uzdrowił twój język. Aby uzdrowił twoje serce. Żeby uzdrowił twoje serce. Aby uzdrowił twoje uszy. Żeby uzdrowił twoje uszy. Jest tu niekto taki. Czy jest ktoś taki tutaj? To tak przeżywa, że to. Jeżeli tak przeżywasz, że to słowo było właśnie do ciebie. Co dźwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Niech cię pożegna. Niech Bóg cię błogosławi. Aj ciebie. I ciebie aj tak ciebie. Samo. Aj was. Was też. Aj was. Was też tam w tyle. Aleluja. Dzięki Panu. Sława Bogu. Aleluja. Dziękuję ci, Panie Dzięki Jezusie. Dzięki ci, Panie Jezu, że sa dotykasz naszych serc. Za to, że ty dotykasz naszych serc. A dziękuję za to, że ten nasz język si nam dał jako kormidło naszego. I dzięki života. Za to, że ten język jest taki ster w naszym życiu. Odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy go nie kormidlowali smerom k tebie. Że nie sterowaliśmy nasze życie w kierunku do ciebie, ale od ciebie. Ale w kierunku od ciebie. Odpuść nam, żeśmy otaczali swoje chrbat ciebie. Wybacz nam, że odwracaliśmy się do ciebie plecami, a nie twarzą. I nie twarzą. Odpuść nam. Wybacz nam to, Panie. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. W tej to chwili. Teraz tej chwili. A dotykaj serc. Dotykaj serc. Uzdraw nasze serca. Uzdrów nasze serca. Uzdraw nasz język. Uzdrów nasz język, aby nie mówił nieprawdy. Żeby nie mówił kłamstwo. Ale aby twoje słowo sme zwiastowali. Ale żeby twoje słowo zwiastowaliśmy. Halleluja. Halleluja. Dotknij się aj tych to serc. Dotykaj też tych serc. ktoré dvíhajú svoje ruky, ktoré podnošú svoje ręce, svoje srdca dla Ciebie. Uzdrav ich, Pane. Uzdrav, Pane. Pomôž. Pomôž. Obráť svoju tvár na nich. Svoju tvár zvruť do nich. Na dobré. Na dobré. Aby si ich zbudoval. Žebyš pobudoval ich. A nezboril. I nie zbužil. Aby si ich zasadil a nevyprínil. Že by zasadil ich i nevyrval. Aby si im dal požehnanú že budúcnosť. Že by dal im bogoslavenú prišlošť. Aj ich deťom. Ich deťom. Aj budúcim generáciám. I następnym generáciám. Ktoré prídu za nimi. Ktoré prídu za nimi. Buďte požehnaní. Bonďte bogoslavení. Mene Pána Ježiša. V imeniu Pána Jezusa Christusa. Chvála Ti, Pane. Chvála Tobie, Pane. Odkrývaj nám tajomstvo. Odkrývaj pred nami tajemnice. Tvojho slova. Tvojego slova. A my sa budeme radovať. I my budeme tešiť sa. A náš duch bude plesať. I náš duch bude plonsať. V Tvojej radosti. V Tvojej radosti. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Na túto tému budeme pokračovať po obede. Na ten témat budeme kontinuovali po poludňu. A chcel by som viacej takých osobných príkladov aj zo života. I chcel bym podať viacej takých osobistých príkladov z života tak samo. V tej ďalšej časti. V tej następnej časti. Ako vlastne funguje, ako vlastne ten jazyk, ako kormiduje náš život. Jak to vlastne ďáva, jak to jazyk provádí naše žitie. Takže modlite sa aj za mňa. A więc modlite sa tak samo i za mne. Aby som vám mohol odozdať ten odkaz Boží. Mohol vám oddať to poselstvo Bože.